تا محبت دشت بی پایان دوارم این هر بلیت کلسه آشوب دن بیچارمین ایل یدیب تبغای منکم من ازم نتاب مسم kim ishq o junun sahrasida avaramin Oh. مسار.